مباحث علمی دیگری که به نوعی به ترجمه مربوط میشه رو حتما در دستور کار قرار بدید. من ترجمه دوستان رو نگاه کردم، خب این اصطلاحاتی که دادم خدمتون و متنی که فرستادم تا حدود زیادی متن متوسطیه، یعنی نه خیلی آسونه و نه خیلی سخت. منتها خب ترجمه دوستان نشون داد که خیلی به اون بحث‌های نظری که لازم هست دقت بشه به هنگام ترجمه، متاسفانه خیلی دقت نشده و اتفاقا اون جاهایی که متن دارای یک شفره هست، دارای یک پیچیدگی و گره هست رو اکثرا از مسیر خارج شدید. این کار رو برای شما سخت میکنه، بخصوص وقتی که شما یک کتاب تخصصی رو ترجمه میکنید. وقتی شما به عنوان مترجم میرید یک متن تخصصی رو ترجمه میکنید، طبیعتا پر است از اصطلاحات، پر است از کدهایی که روابط بینامتنی داره با متنهای پیش از خودش و با متنهایی که همزمان داره در اون جامعه دست به دست میشه و داره تاریخ رو به نوعی سامان میده و تاریخ رو میساز. لذا اشراف بر این موضوعات و مسائلی که داره ترجمه در اون حوزه اتفاق میفته امر ضروری هست، که تا حدودی در نظریه اسکوپوس هم ما اشاره کردیم به این که هفته گذشته گفتم خدمتون گونه های زبان گونه های متفاوت و متعددی است و شناخت این گونه ها برای مترجم لازمه. یعنی کسی که در حوزه ترجمه فعالیت میکنه باید اشراف داشته باشه تا حد بسیار زیادی به اون حوزه‌ای که داره ترجمه درش انجام میده و به حوزه های دیگری که به نوعی مرتبط هست با اون حوزه‌ای که داره فرایند ترجمه درش اتفاق میفته. بنابراین این یه مسئله هست که خواستم دوستان بهش دقت کنن. امروز ترجمه های شما رو چک میکنیم، هم متنایی که این دو صفحهی که دادم خدمتون، هم متنایی که در پاور بود یه خورده تطبیقی تر نگاه میکنیم، بعد یک بحثی رو در مورد بینامتنیت و چگونگی بررسی ترجمه از منظر بینامتنیت صحبت خواهم کرد و برای هفته آینده یه سری متنهای دیگه میدم خدمتون. این متنهای یه خورده پیچیده تر از این متنی هست که الان دادم خدمتون، لذا خواهشن به هنگام ترجمهشون دقت بیشتری بکنید. خب من دیگه برای اینکه زودتر بریم جلو، ترجمه دوستان رو نمیگم مثلا آقای فلانی یا خانم ایکس، این اشتباه رو مرتکب شدن، ولی خب ترجمه های شما رو نگاه کردم، یعنی همه دوستانی که ترجمه برای من فرستاده بودند نگاه کردم و میگم ترجمهتون هنوز خیلی کار داره، بخواد به عنوان یک ترجمه تخصصی علمی بهش نگاه کنید این خیلی نیاز به کار داره. و دوستانی که حالا سالهای قبل ما در خدمتشون بودیم، که خوشبختانه حالا همین امروز یک رساله‌ای رو ما پارسال بود انجام داده بودیم به دوتا از بچه ها تو حوزه تحلیل گفتمان انتقادی و یک متن بسیار پیچیده هم تو حوزه تحلیل گفتمان و هم تو حوزه زبانشناسی داشت، آکندی از اصطلاحات تخصصی و البته میگم متنش پر از داده بود واقعا. خب دوتا دانشجوی خیلی خوب ما این کتاب 600 صفحه، این نزدیک 600-700 صفحه بود، ترجمه کردن و با توجه به پیوستایی هم که اضافه کرده بود نزدیک به 1000 صفحه رسید این کتاب. البته خب هر دو دانشجو میگم زمینه یه ترجمه همچین متنی رو داشتند و خوشبختانه دفاع کردن. امروز در واقع این کتاب در انتشارات علمی تهران که به هر حال داورش هم آقای دکتر کوروش صفوی که معروف هست در حوزه زبانشناسی و بحث‌های معناشناسی اینها، این کتاب رو به طور کامل تایید کرده بود این ترجمه، و این کتاب به زودی میاد بیرون برای افرادی که علاقمند هستن به حوزه تحلیل گفتمان و زبانشناسی. میخوام اینو بگم که ترجمه این دوستان اونقدر خوب بود، ما اون روزی که در واقع دفاع داشتند بعید میدونم، یعنی شاید کمتر از دو سه تا ایراد در این همه کتاب، یکی از دانشجوی که اصلا حتی یه دونه ایراد هم گرفته نشد ازش در جلسه دفاع، و یکی هم به خاطر اینکه خورده عجله کرده بود چند تا ایراد گرفته بودن ازش و گرفتن ازش، ولی خب در هر دو سوره هر دو دانشجو با درجه عالی دفاع کردن. و روشی هم که برای ترجمه در پیش گرفته بودن، اینو میخوام بگم خدمتتون، روششون این بود که هر کدی را که در متن میدیدند، یک اصطلاح تخصصی بود، مثلا گفته بود کارگفت، واژه کارگفت مثلا توی متن به کار رفته بود، اینا اینجوری نبودن که مثلا معجم رو نگاه کنن معادل عربی این رو بیارن تمام، میرفتن واقعا میرفتن چندین مقاله رو، کتاب رو زیر و رو میکردن، نگاه میکردن که به نزدیکترین معادل برسن. لذا رسالهشون اینجوری بود که مثلا برای یک معادل واژه عربی رفته بودن، مثلا دیده بودن آقای کوروش صفوی یک ترجمه برای این واژه پیدا کرده، استفاده کرده، آقای دبیری مقدم، افرادی که به عنوان در واقع شاخص هستن، یک اصطلاح اگر متفاوت بود اون رو هم آورده بودن، آقای مثلا آقای راسخ مهند هم اگر مثلا همچین واژه رو ترجمه کرده بود، همه اینا رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و خودش تصمیم گرفته بود که با توجه به متن من ترجیح میدم که مثلا معادل آقای ایکس یا آقای ایگرگ ترجیح داره. خب این نشون میده که ترجمه خیلی کار آسونی به اون معنا، بخصوص ترجمه متون تخصصی، خیلی کار آسونی نیست که شما بیاید سریع به معجم نگاه کنید. نه، باید توی اون حوزه یک تراکم معرفی پیدا کنید و بر اساس اون حجم اطلاعاتی که بهش دسترسی پیدا میکنید به ترجمه، در واقع ترجمه رو انجام بدید. بنابراین دوستان دقت کنن در ترجمه این متن که هفته گذشته دادیم خدمتون، من ترجمه و متن رو میخونم، ترجمه رو هم میگم خدمتون. بعضی از دوستان نزدیک شده بودن به ترجمه ولی بعضی از دوستان نه. واژه تکلس رو هفته گذشته نمیدونم خدمتون توضیح دادم یا نه، التکلس فی عوام التسویه به معنای بنبست مذاکرات صلح، تکلس فی عوام التسویه یعنی بنبست مذاکرات صلح. تکلس مثلا افکار متکلسه داریم، الافکار المتکلس یعنی جمود فکری، فکرهای بسته. تکلس در اصل معنا شناختش به معنای پوسیدگیه، به معنای پوسیدگی. اینجا التکلس فی عوام التسویه یعنی بنبست مذاکرات صلح. لذا اینکه دوستان بگید که مثلا این واژه وجود خارجی نداره در زبان عربی، نه، این متنایی نیستن که من ساخته باشم، اینا از متون عربی جهان عرب گرفته شده، همه متن ها مربوط به روزنامه ها هست، مربوط به متن هایی هست به، بله دقیقا به معنای آهکین بودن در واقع. لذا اینا رو باید دوستان دقت کنن، اون معنای یک کمکی میتونه بهتون بکنه. این اینی که از نظر ریشه شناختی دوستان وقتی که ریشه ها رو شما میشناسید خیلی میتونه توی معنای بافتی جمله بهتون کمک بکنه. یعنی یه جوری نیست، ما میگیم همیشه خوب دقت کنید نکته رو، ما میگیم که واژه ها وقتی وارد متن میشن معناشون تغییر میکنه، درسته، ولی خیلی از مواقع معنای بافتی جمله یک رگه های، یک ریشه های با اون معنای صرفیه، با اون معنای اشتقاقی در ارتباط هست. لذا اون معنای صرفی، اون معنای اشتقاقی به نوعی میتونه خیلی بهتون کمک کنه در تخمین معنایی که در قالب جمله واژه به خودش گرفت. این در مورد واژه های مثلا انگلیسی هم صادقه. خیلی از واژه های انگلیسی که مثلا ریشه لاتین خیلی هاشون دارند، شما وقتی که بحث های ریشه شناسی در زبان عربی علیه مجموعی اومده بیرون، دوستانی که مایل بودن من به شما معرفی میکنم این مجموعه رو، ریشه شناختی کردم واژه های انگلیسی رو، میبینید که یک پسوند ها و پیشوند های خاصی یا میانوند های خاصی به واژه اضافه میشه و این واژه همون معنا رو در واقع منتقل میکنه. یعنی یه پسوند به 10 تا واژه اضافه شده و این 10 تا واژه رو تو یک حوزه معنایی قرار داده. مثلا واژه انت و انتی به معنای against، به معنای مخالف، مثلا میشه انتاگونیزم. انتاگونیزم هم آخرش یک ISM داره، خب که اسم سازن اینها، این پسوندها اسم سازند. و همین که اون انت و آنتی که اولش بوده به معنای مخالف هست، لذا میگیم انتاگونیزم به معنای دشمنیه، به معنای خصومت هست. خب اینو تو واژه های مختلفی که انت و در واقع انتی به کار میره خیلی میتونه بهتون کمک کنه در تخمین و در تعیین و مشخص کردن معنای واژه. حالا این زبان انگلیسی خودش یک زبان پسوندی، پیشوندی، میانوندیه. شما این رو مقایسه کنید با زبان عربی که اساساً یک زبان اشتقاقیه، یک زبان وزنی اشتقاقیه، خیلی تأثیر در واقع مستقیم تری داره این بحث اوزان صرفی و اینها. لذا همیشه یک نگاهی داشته باشید به معنای صرفی. بحث های زیادی شده تو حوزه اشتقاق که فکر کنم تو درس معناشناسی اون رو توضیح دادم خدمتتون. حالا همین معنا رو شما، همین دقت رو شما تو این واژه، این جمله بکنید الان: و اكد سماحته على التكلس اقوام التسويه في فلسطين بسبب قصف الكيان الصهيوني الاخير. خب اینجا خیلی از دوستان ترجمه کرده بودن به سبب آهکین بودن استخوان های رژیم صهیونیستی، نمیدونم چندین نفر اینجوری ترجمه کرده بودن. حالا هفته گذشته من اشاره کردم که یکی از دوستان، ولی دیدم نه، دیدم چند نفر از دوستان در مورد پوکی استخوان صحبت کردن، در مورد آهکین بودن استخوان‌های رژیم. اصلا اینا رو نمیخواد بگه. یعنی شما این رو نمیتونید، حداقل اینه که شما این رو توی روساخت زبان فارسی یک ترجمه لایتچسبک بگید که استخوان‌های رژیم صهیونیستی نمیدونم پوک شده، یا این رو باید یه جوری منتقل کنید که اون معنا رو به خوبی منتقل کنه، که مثلا اکد سماحته که اگر برگرده به رهبری، میتونید، بعضی از دوستان استفاده کرده بودن، آیت الله خامنه ای تأکید کردن اکد سماحته على تکلس اقام التسویه. خب ترجمه درست رو من میگم خدمتون که القصف جا به جایی در درون جمله هم خیلی مواقع ما انجام میدیم، که بمباران اخیر رژیم صهیونیستی نشان دهنده پوشالی بودن طرح سازش در فلسطین اشغالی است. پوشالی بودن، همون آهکی بودنی که ما گفتیم، پوشالی بودن طرح سازش، در واقع این معنا با اون چیزی که توی همون معنای صرفی هست هم تا حدودی نزدیک است. تکلس اقوام تسویه، گفتیم که تکلس اقوام تسویه توی یک بافت به معنای چیه؟ به معنای بنبست مذاکرات صلح. تکلس اقوام فی اقوام تسویه، اینجا چی ترجمه کردیم؟ با توجه به این با گفتیم پوشالیه، پوشالی بودن طرح سازش. دقیق میفرمایید. پس این نکات رو توی ترجمه بهش دقت کنید. یا جمله دوم که حالا دوستتون پکن رو چیز ترجمه کرده بود، ژاپن ترجمه کرده بود، تدعو الغرب لتسوية الأزمة المثارة حول ملف طهران النووي سلبیه، که در واقع پکن از کشورهای غربی خواست تا پرونده هسته ایران رو به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند، یا پرونده هسته‌ای ایران به صورت مسالمت آمیزی حل و فصل شود. خیلی راحت، یعنی خیلی اون چیز پیچیده ای نداره. تصویتون داشتیم، تصویت الخلافات، بله هفته گذشته بحث تصویت الخلافات داشتیم، این واژه رو به کار برده بودم که باز همین جمله آسون رو بسیاری از دوستان درست ترجمه متاسفانه نکرده بودن. سیجری برنامه عمل جدید لتصویت القضايا العالقه حول قضیه النوویه ایرانیه. این رو توقع واقعا این بود که خب اغلب دوستان درست ترجمه کنند. سازوکار جدیدی برای حل و فصل موضوعات باقی مانده پیرامون یا درباره پرونده هسته ایران در پیش گرفته خواهد شد. سازوکار جدیدی برای حل و فصل موضوعات مربوط به هسته پرونده هسته ایران در پیش گرفته. سختی است اینا دوستان. اینا جملاتی بود که من میخواستم در واقع استارتی باشه برای ورود به اون بحثای تخصصی تر که انشالله امروز ورود میکنیم بهشون و خیلی لایه های مختلف رو با همدیگه بررسی میکنیم. حتما یه بار دیگه به ترجمه های خود دوستان، هم ترجمه خودتون و هم ترجمه بقیه دوستان رو اگر امکان داشت تو گروه هایی که دارید اشتراک بذارید و اون اصلاحاتی که لازم است انجام میدید. في ساحة الحرية البحرينية حسمت الحشود الضخم خياراتها فلا رجوع الى الوراء مهما كانت التكلفة. که بعضی از دوستان توضیح درست ترجمه کنند که در میدان تحریر بحرین جمعیت با شکوه تظاهر کنندگان انتخاب قطعی خود را فریاد زدند. ببینید اینجا اصلا فریاد زنه شما تو این جمله نمیبینید. حسمت الحشود الضخمه، از حسمت که هفته گذشته داشتیم، حسم القرار، حسم الفلان، حسم الخلافات، اینها اینجا گفتیم چی؟ ترجمه کردیم انتخاب قطعی خود رو فریاد زدن، هیچ بازگشتی به عقب در کار نیست، هر میزان که هزینه بر باشد. که بعدی از دوستان این قسمت رو، قسمت آخرش رو درست ترجمه کرده بود، ولی توی قسمت های اول دوچار مشکلاتی شده بودن که حتما اصلاح بفرم. قال عضو مجلس شعب سوری لقنات العالم، مجلس شعب سوری، حالا این از اون جاهایی هست که خیلی از دوستان اشتباه ترجمه کرده بودن. الجیش یلجع الی تکنیک الحصم العسکری التدریجی و بی اسلحه نوعیه و سوف تتدحرج هذه العملیه العسکریه بقوه. اینجا بعضی از دوستان مجلس، اعضای مجلس مردمی ترجمه کرده بودن. خب باید ببینیم که این اصطلاح، این اصطلاحات توی اون بافت گفتمانی چی ترجمه شد. فرمی فرمایید المجلس الشعب السوری، بسیاری از دوستان ترجمه کرده بودن اعضای مجلس مردمی، ولی خب مجلس خلق سوریه، معادلش مجلس خلق سوریه است که یک هیئتی هست که این هیئت سال 1971 توی سوریه تشکیل میشه و هنوز هم وجود داره. بحث‌های قانون‌گذاری رو توی سوریه این هیئت انجام بده. لذا شما وقتی مردمی ترجمه کنید، اون واژه خلق اصطلاح دقیق رو نیارید، خب معنا دچار تغییر میشه. و این خلق توی اون خلق تو واژه‌های کردی هم داشت میگفتیم از واژه خلق استفاده میشه و اینها. این ترجمه‌ای که شده بر اساس اون گفتگویی که داره با اون گفتمان‌های دیگه داره انجام میده. بعضی آقا داره از واژه خلق استفاده میکنه، مثلا توی اون بحثایی که گفتم مربوط به کردستان هست، داره با یک گفتمان مارکسیستی داره صحبت میکنه و ارتباط میگیره. لذا میگه یکی از اعضای مجلس خلق سوریه به شبکه خبری العالم گفت ارتش راهکار گزینه نظامی تدریجی رو با بکارگیری سلاحی پیشرفته. نوعی دوستان اولین معنا همون نوعی کیفی ترجمه کرده بودن که اصلا بی‌معناست تو این باب، در پیش گرفته است و این عملیات نظامی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. خب بس سلاح‌های پیشرفته به معنای سلاح کیفی نیست، معنا نداره سلاح کیفی. این رو دوستان دقت کنند، اونم در مورد واژه خلق. ان الشعب الفلسطيني لديه القدره والاراده ولديه الحيويه الاليه على حسم هذا الصراع لصالح الامه العربيه والاسلاميه. كي ترجمه اي كه شد خدمتتون ارائه میکنم اینه که ملت فلسطین، باز بعضی از دوستان میگم این ترجمه ها رو حداقلش اینه که ترجمهشون نیاز به اصلاح داشت. بعضیا که خیلی، ولی بعضی خورده کمتر، ملت فلسطین از توانایی اراده و پویایی بالایی برای پایان دادن به این موضوع یا برای پایان بخشیدن این موضوع به نفع مصالح ملت های عربی و اسلامی برخورداره. پس از توانایی لازم چی؟ برخورداره برای پایان دادن به این موضوع در راستای منافع و مصالح. خب لصالح الأمة العربية الإسلامية، برای پایان دادن به نفع در راستای مصالح ملت‌های عربی و اسلامی برخوردار از توانایی، اراده و پویایی لازم یا بالایی العالی الحیوی العالیه برخورداره، که این هم دقت بفرمایید. جمله بعدی: ينتظر في الأيام المقبلة أن يحسم التيار الإصلاحي اسم مرشحه للرئاسة في إيران، وسط الحديث في أن هضوض كبيرة لحسن روحاني. خب اونهاش هم اشتباه تایپیه. این رو دوست داشتم دوستان واقعا این رو دیگه درست ترجمه کنن. باز یه قسمتایش رو خوب ترجمه کرده بودی، ولی یه قسمتاش باز نه. به نظر میرسه در روزهای آینده جریان اصلاح طلب گزینه قطعی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کند. ان یحسم الطیار الاصلاحی اسم مرشحه للرئاسه في ایران. ان یحسم، من هر چی گفتم انگار نفخت في قربة مثقوبه، یه چیزایی دیگه ترجمه کرده بودید. آینده رو در روزهای آینده جریان اصلاح طلب گزینه، ببینید اینجا اسم مرشحی من گفتم چی؟ گزینه قطعی. در واقع مرشح با یحسمو با هم ادغامش کردم، شده چی؟ گزینه قطعی خودش رو برای ریاست جمهوری اعلام کرد. وسط الحدیث ان حضوظ کبیره حسن روحانی، هرچند شنیده ها حاکی از شانس بیشتر آقای روحانی نسبت به دیگران است. وسط الحدیث ان حضوظ کبیر لحسن روحانی، خب نسبت به دیگران که توی متن نمی‌بینه، ولی از فحوای کلام معلومه که میخواد بگه نسبت به دیگران. لذا وسط الحدیث رو چی ترجمه کردی؟ شنیده ها حاکی از شانس بیشتر آقای روحانی نسبت به دیگران است. أعلن التحالف الكردستاني الخميس تعجيل المؤتمر الكردي الموحد بسبب عدم حسم الخلافات بين الأطراف المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن تأجيله لا يعني فشله. خب ببینید التحالف الکردستانی رو دوستان باز درست ترجمه نکرده بودن. این هم باز اصطلاح تخصصی دوستان که اینجا اینها دوتا حزب دارن. این احزاب رو اگر نشناسید طبیعتا اتحادیه میهنی کردستان رو اصلا متوجه نمیشید. لذا التحالف الکردستانی رو ائتلاف کردستانی ترجمه میکنه، ترجمه کاملا غلطی است. اتحادیه میهنی کردستان روز پنج شنبه از به تعویق افتادن کنفرانس مشترک کردها به دلیل عدم حل و فصل اختلافات بین احزاب شرکت کننده در کنفرانس خبر داد و خاطر نشان کرد که تعویق مذاکرات به معنای شکست آن نیست. خیلی راحت مقایسه کنید با ترجمه های خودتون. بسیاری از دوستان اصلا ترجمه هاشون آکنده از اشتباه بود در این متن. اتحادیه میهنی کردستان روز پنجشنبه از به تعویق افتادن کنفرانس مشترک کردها به دلیل عدم حل و فصل اختلافات بین احزاب شرکت کننده در کنفرانس خبر داد و خاطر نشان کرد که تعویق مذاکرات به معنای شکست آن نیست. بس این رو هم دوستان دقت بفرمایید. هدف امریکا من تکیل التحم الى سوریه هو الضغط على روسیه و ارغامها على تقدیم المزید من التنازلات قبل دخول مفاوضات جنیف، قبل از ورود به مذاکرات در واقع جنیف 2. خب هدف امریکا از تامزنی های مکرر به سوریه، این هدف امریکا من تکیل تو هم رو داشتیم. تکیل تو هم بار کردن در واقع از اتهام زنی های مکرر به سوریه، فشار بر روسیه و وادار کردن آنها برای دادن امتیازات بیشتر. تنازلات عقب نشینی به معنای چی؟ تقدیم المزید من التنازلات یعنی بیشتر عقب نشینی کنن، یعنی چی کار کنن؟ بیشتر امتیاز بدن دیگه، برای دادن امتیازات قبل از حضور یافتن در مذاکرات ژنو است، ژنو دو است. خب لكن الممثل الخاص لعملية السلام والشؤون الأمنية لشبه الجزيرة الكورية القضية النووية متجها إلى روسيا اليوم الثلاثاء للتشاور مع الكيسي فلان رئيس الوفد الروسي في المحادثات السداسية. نمایندگی ویژه سازمان ملل در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره با بیان گزاره‌های کلی درباره یا با بیان کلیگوهای با بیان گزاره‌های کلی درباره موضوع هسته‌ای کره شمالی امروز سه‌شنبه برای دیدار و رایزنی با الکسی برودافکین، اگر درست بخونم، رئیس هیئت روسیه در مذاکرات شش جانبه عازم روسیه شد. البته میتونید جملات رو این جمله رو هم بشکنید، یعنی جمله شکنی کنید، به نوعی که اصطلاح جمله شکنی یا جمله شکمی که چند تا جمله رو در داخل یه جمله قرار دادن جمله شکمی و میتونید جملات رو بشکنید و بچند جمله تقسیم کنید. این هم لاکه القضیه بود که قبلا داشتیم. لاکه القضیه به معنی که در مورد یک موضوعی حرف زدن بدون اینکه خیلی نتیجه‌ای برش مترتب باشه، یا کلیگویی کردن به معنی دیپلماتیک حرف زدن. خیلی مواقع در واقع ببینید دیپلمات ها دیدید که چجوری حرف میزنن، یعنی این صحبت رو هی میچرخونن بدون اینکه طرف بالاخره متوجه بشه. همین آقای اینو دیدم توی سایت که آورده، ولی خب بافت جمله رو یه خورده تغییر دادیم، بافت جمله یه خورده تغییر کرده. لاک القضیه ما گفتیم در نظر بگیرید، خب میفرمایید یه خورده مد تغییر کرده تا متناسب با اون چیز بشه که در واقع مد نظر ماست. این متن در واقع یک متنی تا حدودی ساخته شده و متوجه اون منظور شما هستم آقای زمانی، لذا متن اصلاح شده از دوستان. لاک القضیه به معنای، حالا هفته گذشته هم داشتیم، لاک القضیه به معنای که یه چیزی رو زیاد گردوندن توی در واقع در موردش پیشوندن به نوعی. مثلا آقای توی ایران اگر بخوایم یکی رو به عنوان نماد این که خیلی هم باش شوخی کردن توی این بحث های هسته‌ای، آقای مال مذاکرات هسته‌ای بود که هر وقت می رفتن کلی گویی می کرد، آقای عراقچی می گفتید که وضعیت پرونده الان جلسه چجوری بود، یه گزاره های کلی می بود که بالاخره نمی فهمید این به چه سرانجامی منجر شده این نشست. لذا از واژه لاک القضیه استفاده میشه برای این منظور. خب مورد بعدی رفع، اینم دوستان رفع رو به اشتباه حذف شده بود توی اون متنی که دادم خدمتون، تحدیات دموکراتیه بود که رفع رو بهش اضافه کنید. رفع التحديات الديمقراطيه هو ثمره سنوات عديده من الجهود العلميه او الجهود العمليه الجهود العملية التي قمت بها أنا وزملائي العاملين ضمن الشبكة أكاديمية ديمقراطية. اینجا هلوفصل چالش های دموکراسی نتیجه سالها تلاش عملی من و همکارانم است که در شبکه دانشگاهی، در یک شبکه دانشگاهی دموکراتیک به سرانجام رسانده ایم، در یک شبکه، در یک مجموعه دانشگاهی دموکراتیک به سرانجام رسانده که بحث تحدیات دموکراتیه یا بحث، آره بیشتر این مد نظر بوده شاید، احتمالاً بله. حالا که دوستان اکثرا یعنی اشاره کرده بودن، ترجمه رو تا حدود زیادی این مورد رو منتقل کرده بودن. خب خب يجب أن لا نخشى من هذه الحرب التضليلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن الجميع يعرف يرس إيران ومساندتها للشعوب العربية والإسلامية ودعم إيران المعلن والخفي، نعم، ماديا وسياسيا للقضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. دوستان قضية الفلسطينية بیشتر به معنای خیلی مواقع مسئله فلسطین هم گفته میشه، ولی خیلی موقع معنای آرمان فلسطین، القضية الفلسطینی در فارسی این آرمان فلسطین. خب ترجمه این که دوستان کرده بودن خوب بود، ولی به یه سری جابجایی ها نیاز داشت که حالا ترجمه پیشنهادی که میگم خدمتون، نباید از جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران بیم داشته باشیم. نباید، یجب ان لا نخشى، نباید بیم داشته باشیم من الحرب التضلیلی ضد الجمهوری الاسلامی ایرانی، زیرا همگی به خوبی میدانند که ایران به حمایت از ملت های عرب و مسلمان و پشتیبانی مالی و سیاسی آشکار و پنهان از آرمان های اسلامی به ویژه آرمان فلسطین پایبند است. خیلی راحت که من حالا دیگه چون وقتی است ترجمه دوستان رو باز نمی کنم، ولی اینها رو مد نظر خواهشان قرار بدید، ترجمه رو حتما مجدد رجوع کنید. نباید، یجب ان لا نخشى من هذه الحرب التضليلية، تا آخرش ترجمه رو گفتم خدمتتون، حتما به جابجایی که لازمه تو متنتون حتما مجدد خواهش میکنم که مراجعه بفرمایید. صمم وصمم ببرنامج دراسات البكالوريوس في نظم المحاسبة لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تقديم الاستشارات المحاسبية. که این رو دوستان هم ترجمه کرده، برنامه باز حتما اصلاح بفرمایید، برنامه مطالعاتی لیسانس در سیستم های حسابداری برای تربیت نیروهای ملی و کارآمد طراحی شده است که میتواند مشاوره های حسابداری ارائه نماید تتوقع الدوائر السياسية اليمنية أن يعدي تنفيذ الاتفاق الأخير إلى اختلاع الأزمة من جذورها. كخيري دوستان درس ترجمه کرده بودن این رو، معاون سیاسی یمن پیش بینی میکنن که اجرای توافقنامه اخیر منجر به پایان بحران می شود. اقتلاع رو درست ترجمه کرده بودن اکثر دوستان. لایق اللوم، این رو، این یکی از در واقع متنهایی بود که دوستان یه خورده توش دچار مشکل شده بودن. لایق اللوم على افراد المعارضة التي تتعمر على الشريعة وتسعى للفساد في البلاد لأن طبعهم هكذا من الجنس الخامجي الفاسد المنافقي، لكن اللوم يقع على من يدير أمور الدولة ومن يفتح لهم المجال لسعيهم هذا بحجة السحر على تطبيق الحرية والديمقراطية. كبسري تطبيق الحرية وتطبيق الديمقراطية بود. بعضي از دوستان بعضي جارو خيلي خوب ترجمه کرده بود، مثلا آقای بخاخ به درستی اونجا به حجت السحری علی تطبیق الحریه گفته بود به بهانه تضمین آزادی، که خوشم اومد از واژه تضمینی که استفاده کرده بودیم، مشکور یا بخاخ. بعضی از دوستان هم میگم متن تا حدود زیادی به خوبی ترجمه کرده بود. اعضای اپوزیسیون که بر علیه مشروعیت نظام توطئه میکنند و به دنبال فساد در کشور هستند را شایسته سرزنش نمیدانیم، زیرا که آنها ماهیتاً مریض، فاسد و منافقند. در واقع مقصر کسانی هستند که امور کشور را اداره می کنند و به بهانه تضمین آزادی و دموکراسی راه را برای این گونه رفتارها از سوی آنها باز می گذارند. به بهانه تضمین آزادی که اونجا سحر علی تطبیق السلام گفتیم چی؟ نظارت بر طرح صلح. توی این بافت سحر علی تطبیق الحریه به معنای تضمین شد. پس ببینید معنای معجمی و حفظ معنا خیلی نمیتونه به ما توی ترجمه کمک کنه. این بافت هست اساسا که در واقع ترجمه نهایی و صورتبندی نهایی یک متن رو به ما منتقل میکنه. پس هرچند که معنای صرفی میتونه به ما کمک کنه، هرچند که در واقع بحث های دستوری میتونه به ما کمک کنه، همه اینها مهم هست، ولی در نهایت این بافت کلان هست، یعنی شما وقتی که در نهایت ترجمتون رو صورت بندی نهایی میکنید، اون تصویری که از تحلیل داده های زبانی موجود در متن، واژه ها هست، قواعد هست، هرچی به دست آوردید، اون تصویر نهایی رو باید بتونید در بهترین قالب زبانی به زبان مقصد برگردان کنید. لذا خواهشان دوستان یک بار دیگه این ترجمه ها رو چک کنن، مراجعه کنن و اینها رو حتما حتما اصلاح بفرمایید. اگر در مورد این مسائل سوالی هست اینجا من در خدمتم، اگر نه ادامه بحث رو بگم خدمتون. البته یه سری ترجمه های دیگه هم بود که باید انجام میدادن دوستان که ببینیم ماذا عن المرفیمات، مفتح مد قصد چیا سید عبدالرسول. اونا را انشاءالله تمرین نداشتن مورفیم ها. اگر الان نگاه میکنم، چشم، الان ببینیم. این ترجمه مقصودتونه؟ بخش مورفین فکر کنم که در این پاور نباشه. دوستان بعد تمریناتی که اگه داشتیم، من خاطرم نیست که آنت که مثلا این واژه چه تعداد مورفیم داشت، بعضی از دوستان فرستاده بودن، چون که در واقع در هدف این بود که شما متوجه بشید اجزای مورفیم های واژه های مختلف رو متوجه بشید. خیلی به اون که بگید مستقیم وارد ترجمه بشیم شاید فقط چند تا جمله بود. البته بحث مورفیم که همه جا خودش رو نشون میده به نوعی، ولی خب اون تمرینات رو دوستان برای من فرستادن، یعنی اکثرا هم درست نوشته بودن اجزای مورفیم هایی که تمریناتی که داده بودیم، گفته بودم که اجزای مورفیم ها رو مشخص کنید که به درستی مشخص کرده بودن. اما این چیزی که الان اینجا هست اینا رو من یادم نیست حل کرده باشیم. این تمریناتی که قالب زبانی هست و اینها، اینا رو دوستان قرار شد ترجمه کنن. مثلا هنوز زود است که در مورد مفاد این تفاهم نامه گمان زنی کنیم. هنوز زود است رو چی ترجمه میکنید؟ یا مثلا حالا اینا رو بعدا ترجمه کنید دیگه، اینا رو ترجمه کنید برای من بفرستید. فکر کنم تو درس معناشناسی هم بعضی از اینها رو داشتیم، اینا رو توی درس معناشناسی تا اونجایی که خاطرم هست بعضی از اینها رو داشتیم، ولی خب آره، خارج سعید من الکلیتی عن الکلیتی، ولی خارج سعید عن الکلیتی خارج شد دیگه، یعنی غادر باش باش با باش خارج. یه بار یه بنده خدایی رفته بود یکی از دانشگاه ها، گفته بودن بهش که من این تخرجت، فکر کنم شاید گفتم خدمتون، گفته بود من البیت، تخرجت من البیت، که دردم ردش کرده بودن. خب بحث دوستان، این بحثم بگم خدمتون چه بحث مهمی هست. سید بخاخ در خدمتم. علیکم السلام، تسلم تسلم بالخدمة يا عزيزي. على رأسي، أنا نسيت، العفو العفو، وعدتك وما وفيت. على رأسي على رأسي، بل ذكر. تسلم تسلم، ذكرني بالله، أنا للأسف مبعثر، هواي مبعثر. حتما حتما جناب فرزانه، حتما إن شاء الله إن شاء الله. خب دوستان، بحث التناسية أو intertextualism ماذا عن سؤال حول النسبية؟ نسبیت، بله این نسبیت گرایی چون جلوتر هم داریمش، بی ربط نیست به اون بحث اسکوپوس، ولی خب باید خیلی بازش کنیم. یک نظری پاول و وورف و پاول آره دارند که به تفصیل در موردش صحبت میکنیم، نظری نسبیت این دو انشالله چون جلوتر باز بحث نظریه اسکوپوس هنوز یه بخشای مونده به اونجا برسیم صحبت خواهم کرد حتما. خب اجازه این تناسیه رو چون مهم هست خدمتون بگم انشالله حتما، ولی خب اگه فراموش کردم باز یادآوری کنید. این بحث تناس خیلی مهمه به این خاطر که در کنار تطبیق، من سعی میکنم دوستان برای هفته آینده انشالله متنهایی که لازمه ترجمه کنید، چون که دوست دارم در کنار بحث‌های نظری که میگم خدمتون حتما تطبیقی تر، یعنی در ادامه بیشتر متن با هم کار کنیم و بخش کمی رو به بحث‌های نظری دیگه از این به بعد اختصاص خواهیم داد، ولی خب بحث‌های نظری هم واقعا مهمه. الان متوجه میشید که چقدر مهم میتونه باشه بحث‌های نظری، لذا متنایی که براتون میفرستم انشاءالله امروز، هم پاور رو براتون میفرستم و هم متنهایی که لازم ترجمه کنید، زیاد متن نمیدم که بتونید خوب تمرکز کنید، در حد نهایت دو صفحه. این دو صفحه رو خواهشان تا هفته آینده مثلا یه روز قبلش به دست من برسونید که من بتونم اینا رو چک کنم، چون همون روز اگر بفرستید طبیعتا خیلی از دوستان رو من نمیتونم متنشون رو ببینم و ممکنه خوب ترجمه کرده باشه، ولی حتما ترجمه رو یکی دو روز قبل از کلاستون مثلا تا روز دوشنبه هفته بعد، یک شنبه هفته بعد برای من بفرستید که من نگاه کنم اون ایرادایی که دارید رو انشالله اصلاح کنم و در موردشون با هم دیگه صحبت کنیم. اما موضوع القالب الاجتماعی، طبعا هنا خطأ، حدث خطأ مطبعی، رجع عن صحیح هذا وهذه الاخطاء الموجودة في الشرائع الثقافي والديني التناسية والتعبيرات المقتبسة والتعبيرات ألف لام خاد المقتبسة من القرآن الكريم. خب ببینید بحث تناس، اولا اینکه بحث بین متنی دوستان فقط مختص به قرآن نیست، این رو درسته تو این پاور من الان گفتم قرآن کریم، ولی خب فقط مربوط به قرآن نیست، توی هر متنی در واقع بینامتنیت داره با متون قبل از خودش. این رو در نظر، اولا مفهوم بینامتنیت رو خب افرادی مثل جولیا کریستوا، مثل جرار جنت، حتی قبلتر مثل آقای باختین در پولیفونی معنا در سکار برشناسی زبان بهش اشاره کردیم، این افرادی هستن که مفهوم بینامتنیت رو مطرح کردند و در واقع خب بیشتر از بحث های گفتارینا شروع میکنن و اینکه مثلا میگن من یک جمله ای رو دارم میگم، این جمله من در واقع به مثابه یک محرکی است که شما بعدش در جواب این جمله من یک جمله دیگری رو بر زبان میارید یا یک متن دیگری رو بر زبان میارید. این متنی که تولید شده، حالا یک نامه ای اصلا من بهتون میدم، شما یک نامه ای رو برای من میفرستید، این نامه شما به نوعی داره با نامه ای که با متنی که من قبل از این تولید کردم در گفتگوه، داره صحبت میکنه، لذا تحلیل این متن دوم در بسیاری از مواقع منوط به متن اوله، در چون در ارتباط با متن اوله، یعنی متن اول محرکی بوده برای پاسخ شما، در واقع یک رابطه محرک پاسخی رو ما شاهدش هستیم که اسکینر توی بحث یادگیری زبان و بحث شرطی سازی تقریبا همچین بحثی رو مطرح میکنه که بحث حالا تنبیه و بحث پاداشی که برای شرطی سازی در نظر میگیره که بحثاش مفصل تو حوزه آموزش زبان. در بحث بینامتنیت هم تقریبا همینه، یعنی وقتی شما یک متن رو میبینید، این متن طبیعتا در پاسخ به یک متن دیگه تولید شده، یعنی نیازی وجود داشته که این متن تولید بشه و این نیاز به متن پیشین برمیگرده. بنابراین متن و تاریخ با یکدیگر یک رابطه همانندی دارند. متن تاریخ رو میسازه و تاریخ هم چیکار میکنه؟ متن رو در واقع متن رو صورت بندی میکنه و اون شیوه صورت بندی و اون زنجیره صورت بندی زبان ارتباط کاملا نزدیکی با تاریخ داره. در ادبیات هم همینطوره، یعنی متنی که خلق میشه طبیعتا تحت تاثیر متون ادبی که قبلش وجود داشته و حتی متون غیر ادبی. لذا بخصوص در شاعران معاصر عرب اگه شما در نظر بگیرید، بیاتی رو در نظر بگیرید، سیاب رو در نظر بگیرید، چه میدونم ادونیس رو در نظر بگیرید، صلاح عبدالصبور رو در نظر بگیرید، اکثر شاعران، عمل دنگل رو در نظر بگیرید توی اون شعر معروفی که داره، المجد للشیطان، من قال لا فی وجه من قالو نعم، اونجا در واقع خیلی از مواقع داره با یک رابطه بینامتنی بهش میگن قناع عکس با قرآن ارتباط برقرار میکنه و میگه من شیطان رو چیز میکنم، شیطان رو میستایم. دلیل داره البته، اون تحلیل اون شعر لازمه و میخوام بگم که یک ارتباط بینامتنی توی شعرهای عربی وجود داره. یا مثلا بیاتی با جاهز ارتباط میگیره، یا اکثر شاعران همین جوریه، یا با حلاج مثلا گفتگو میکنه، این متن ما رو میبره به اون داستان حلاج. لذا بدون فهم حلاج، بدون فهم اتفاقاتی که برای حلاج اتفاق میفته، یا بدون فهم شیطان و اون خانشی که از شیطان اتفاق افتاده در قرآن، شما ترجمه این اشعار رو، فهم این اشعار رو با مشکل مواجه میشه. یا خیلی از مواقع اسطوره‌های یونان به کار میگیره، سیزیف رو به کار گرفته میشه توی این اشعار. لذا همه متن‌ها یک بینامتنیتی بینشون وجود داره با متن‌های قبل از خودشون. شما به عنوان مترجم، شما به عنوان خوانشگر متن، باید حتما کدها رو به درستی ارجاع بدید به بیرون. یعنی اگر شما اون متن تولید شده در گذر تاریخ رو درک نکنید، طبیعتا درک شما، برداشت شما، فهم شما و به نوعی آن و به تبع اون در واقع انتقال اون معنا حتما دچار اشتباه خواهید شد. خیلی از دوستان الان توی متنی که ساده‌ای که داده بودم، چون معنا رو نگرفته بودن، حالا گفتم یه چیزی معادلش رو بنویسیم دیگه، حالا اگه خورد نخورد. حتی خیلی از دوستان، من مطمئنه وقتی که ترجمه رو می‌نوشتید، اصلا یکی از دوستان نوشته بود استخونهای آهکی رو نمیده، اون لحظه‌ای که داشتید می‌نوشتید متوجه شده بودید که این درسته، این لایه، این ببخشید نادرسته و لایه تچسبکه، ولی بگید حالا ما یه چیزی بنویسیم. خب خودتون متوجه هستید که این متن در زبان فارسی مشکلی داره، لذا اون تصویره باید براتون جا بیفته. بینامتنیت یعنی این. و متن‌ها هم، هر متنی می‌بینید پر از این لایه‌های بینامتنیه، منتها این بینامتنیت گاهی به صورت خطیه، گاهی در واقع ما یک متن رو عیناً استفاده میکنیم، عیناً اسمش آیه از قرآن میاریم، یک بیتی از یک شاعری میاریم، یک چی میدونم گزاره ای از یک فردی میاریم. این رو بهش میگن اینو میگه اقتباس مستقیم. در واقع مثل همون چیزیه که ما مثلا یک مطلبی رو از یکی میگیریم ارجاع میدیم بهش، اینا مثلا این صفحه چند فلان، حالا اینجا توی متن دیگه سفر رو مشخص نمی‌کنیم توی بینامتنیت، ولی دقیقاً اگه کسی اطلاعاتی از متون تاریخی در اون حوزه داشته باشه سریعا ارجاع میده به این متن تو سوره مثلا نساء بوده، تو سوره فلان بوده، سریع اون ارجاع میاد تو ذهنت. این بهش میگن بینامتنیت در واقع مستقیم. ولی گاهی مواقع یک بینامتنیتی وجود داره متناقضه، گاهی اصلا پوشیده است، یعنی اون بینامتنیته خیلی ساختارش وارد متن جدید نشده، معنا وارد شده در قالب‌های مختلف، در قالب‌های پوشیده وارد شده. خب اونجا دیگه باید چیز کنید، اونجا باید در واقع اون هوش و اون درایت شما به عنوان کسی که متن رو خوانش میکنید اونجا خودش رو نشون میده. انا الذی یکتب بالسکین، که فکر کنم کدوم شاعر عربی هست، اکتب بالسکین، فکر کنم نزار قبانی هست، در حوامشون على دفتر نکسه، حاشیه هایی بر دفتر شکست، از سارت در واقع تأثیر میپذیره، میگه من دیگه از اون شاعری که آواز در واقع بیشتر موضوع هم زن بود و به مسائل زنان میپردازم الان دارم با چاقو مینویسم، تبدیل شدم به شاعری دارم با چاقو مینویسم، یعنی دارم زخم ایجاد میکنم، این نوشته های من دیگه مثل نوشته های قبلی نیست غزل باشه که ماهیت و در واقع به صورت عاشقانه و اینها باشه، که البته اون حوامش علی دفتر نکسه خیلی گیر میده به پادشاهان عرب، به در واقع عمرای عرب اون دوره، که جالب هست دوستان میتونن اون رو دنبال کنن. لذا این ما رو ارجاع میده به سارتر، به خیلی از نویسنده های غربی، ما توی این شعرها یا به اسطوره های غربی ارجاع داده میشیم. لذا در ادبیات میگن یک کازموپولیتیزم وجود داره، در حوزه ادبیات یک جهان وطنی وجود داره، یعنی شما زمانی میتونید ادونیس رو بفهمید که از بسیاری از نظریه های غربی و شرقی آگاهی داشته باشید. خیلی از متنها اینجوریه، یعنی پر است هست در واقع از بینامتنیت ها. شما وقتی میتونید مثلا متفکران جهان عرب از قبیل توریکی و توی اون فلسفت و شریده بشناسید، یا آقای جابری و بقیه، آقای حسن حنفی که چند ماه پیش به رحمت خدا رفت، ما کتاب الهویتش و الهویه ترجمه کردیم، هویت به مساوی آزادی، زمانی میتونید اینا رو بفهمید که اون زمینه های پست مدرن و زمینه های ایدئولوژیکی که در جامعه مصری وجود داشته اونها رو متوجه بشید، خوانش درستی از رخدادها داشته باشید. این مسئله مهمیه در اینکه شما بیایید ترجمه درستی انجام بدید. یا مثلا امین الریحانی به عنوان یکی از نویسنده های برجسته عرب، خب ما کتاب نزدیک یک جلد کتاب 700-800 صفحه ایش رو اون زمان که جوان بودیم مثل شما خوندیم و اون رو چیز کردیم، یک مقاله در مورد بینامتنیت در شعر امین الریحانی و قرآن نوشتیم و دانشگاه بهشتی هم چاپ شده، میتونید مراجعه کنید. اون زمان نوشتیم در واقع اونجا خیلی از بینامتنیت های مستقیم و یا به صورت پنهان در متنش به کار برده بود، یک اصلاحگر اجتماعی در واقع بسیاری از اینها رو توی متنش گنجونده بود. میخوام اینو بهتون بگم که خیلی نباید متن رو، متنهای مختلف رو یه جور نگاه کنید. متنها هر میزان، نویسنده متن، متن هر میزان متفکرتر باشه، طبیعتاً متن رو در لایه‌های مختلف و در واقع به صورت چجور چند لایه متن رو صورت بندی میکنه، خیلی راحت شما نمیتونید اون معنای رو متوجه بشید، چون که دانشش زیاده، حجم اطلاعاتش زیاده و این کدهایی که میاد تو ذهنش طبیعتاً اینا رو وارد متنش میکنه و شما هم باید برای اینکه بخواید این متن رو بخونید و درست بخونید، باید این کدها رو تشخیص بدید و باید به همون میزان و بلکه بیشتر اطلاعات داشته باشید تا بتونید خانش درستی ازش داشته باشید. خب اینا بحثاش مفصله، من خیلی وارد بحث بینامتنیت نمیشم، ولی چند تا مقاله اگر یادآوری کنید در مورد ترامتنیت ژرار ژنت و بینامتنیت کریستوا، شون یا کریستوا براتون میفرستم، این میتونه بهتون کمک کنه در فهم موضوع. التناسی هم میتونید بگردید این رو پیدا کنید و مقالات و رساله‌های زیادی در این باره نوشته شده است. خب در این متن‌ها که الان میدم خدمتون و برای هفته آینده انشاءالله ترجمه خواهید کرد، واژه‌هایی به کار رفته با این مختصات، بعضیاش این واژه‌ها ما رو ارجاع میده به متن قرآن، کانت المعرکه الانتخابیه حامیه الوطیسی، که گفته به صورت‌های مختلف میتونه صورت بندی بشه، اشتعلت المنافسه فی المعرکه الانتخابیه کانت المعرکه الانتخابیه شدیده، یا مثلا ما رو ارجاع میده به احادیث. به هر حال ما رو ارجاع میده به یک متنایی که پیش از این وجود داشت، پیش از این وجود داشت، و اینها رو دوستان باید درست ترجمه کنید. مهمه، یعنی نه اینکه شما بیایید اون تصویر رو جا بذارید بخشیشو، شما باید بیایید ببینید که آیا در زبان فارسی من این رو چجور ترجمه کنم، این معنا رو من چجور ترجمه کنم. ببینید اینها از نظر معنایی، از نظر اون چیزی که تحت عنوان لگزیم معنایی بهش گفته میشه، یکی هن، همش داره یک کنش رو نشون میده، ولی در قالب‌های مختلف صورت بندی شده، در قالب‌های مختلف صورت بندی شده. لذا اینها رو دوستان میخوام ببینم که شما چجور میتونید اینها رو برگردان کنید. و اینکه خب خیلی هاشون میگم، بعضی هاشون ما رو ارجاع میده به متن‌های قبلی، این متن‌های قبلی رو باید شما کشف کنید و در واقع بله میگم معنای یکیه. و هفته گذشته توضیح دادم خدمتتون، مثلا میگیم فلانی در انتخابات پیروز شد، ولی چهار صورت میگیم پیروز شد، پس چهار صورت میگیم پیروز شد. در اینجا ما در بعضی از جملات، حالا اینجا سه تا جمله رو آوردم، توی مثال های بعدی دیگه اینجوری نیست، یعنی ما فقط یه دونه جمله داریم و اون جمله یک کدی به کار رفته، این کد حاوی مفهوم تناسیه هست، حاوی یک بینامتنیته. شما برای اینکه اون ترجمه درست رو ارائه بدی باید اون کد رو کشف کنید. مثلا این مثال ها رو نگاه کنید، بعد ان مات عبد الناصر انحلت عقدت لسانی فكتب في ذكراه كل عام قصاعد حب لهذا الرجل، بعد ان مات عبد الناصر انحلت عقدت لسانه، لا لا لا لا التناسية، تناسية بمعنى در واقع تأثیر پذیری یک متن از متن دیگه، نعم، اینترتکسوالیتی، معادل انگلیسیش اینترتکسوالیتیه، اینترتکسوالیتی به معنای تناسی است، یعنی تأثیر نسما من نصوص السابقه، نعم، ربما هناك مثلا نشاهد هناك في مجتمعنا الإيراني حاليا هناك خطابات مختلفة سياسيا، الأصولية والإصلاحية والمعتدلة وما شابه ذلك، نعم كثير من الخطابات موجودة، ولكن عندما نحن نريد أن نحلل نصا ما، مثلا هناك رئيس يتحدث عن موقف ما وفي خطابه يستخدم كثير من النصوص السابقة، نعم، يوظف النصوص السابقة لكي ينقل ما هو موجود في ذهنه. نمشتتون من نمیتونم بخونم خانم، على الأقل چی؟ پس پس بینامتنیت به معنای به معنای چی هست؟ به معنای تأثیرپذیری هست. تأثیرپذیری از موتور گذاشته. اینا رو کشف کنید. القیادات الردیه فی کل الحالات تعطی بقرار اداری ولغرض فی نفس یعقوب اینا رو باید کشف کنید. این کد ما رو به کجا؟ این متن هم هیچ کدومشون ما دستکاری نکردیم. این متن ها برگرفته از نوشته هایی است که توی جهان عرب وجود داشت. و میفرمایید و بقیه متون. خب اینجا رو دوستان در هر متن اعتبار رئیس مجلس الشورى الاسلامی یعنی لاریجانی المفاوضات النووی الجاری بین ایران و مجموعة الخمس ساعد واحد بی انها مفاوضات معقده و وصفها بی انها معركه دیپلماسی حمیت الوطیس. باز دوباره ما حمیت الوطیس به کار بردیم. ببین برای من مهم نیست که برید تو قرآن مثلا اینو در بیارید این مثلا تو قرآن به کار رفته. برای من اینه که خب خوبه اینکه مراجعه میکنید میفهمید توی قرآن به کار رفته، اوکی، ولی مهم اینه که ترجمه معادلی که براش تو زبان فارسی میارید طبیعتا همون چیزی نیست که تو قرآن به کار رفته. تغییر میکنه بر اساس متن تغییر میکنه. من ازتون میخوام که بر اساس این متنی که الان اون متن رو از دل تاریخ آورده بیرون و در اینجا به کار برده، الان بر اساس این متن من چی ترجمهش کنم که ساختار زبان فارسی من به هم نخوره، که برای خواننده فارسی زبان چی باشه؟ قابل فهم باشه، دچار یأس فلسفی نشه. اینها رو مهمه. متنای دیگه المناخ الاسلامی التناسیه التناسیه و التعبیر المتأثره. ببینید اینجا باز متن هست، باز بینامتنی هست، ولی اینجا از چی؟ از اون در واقع جامعه اسلامی و اون فضای جامعه اسلامی تأثیر بست، نه صرف از قرآن. به قدر می فرمایید ناشدن کبار الموظفین و استغفنا بالمسئولین. ناشدن کبار الموظفین، نعم، واستغفنا بالمسؤولين وخاطبنا عدد من عددا من المحافظين، لكن للأسف كنا وما زلنا كمن يعظم في مالطة. خب كمن يعظم في مالطة باقي جملة البت إنه ما تجور ترجمة كنيم. هي تجلس أمام المعظون الذي كان عابسا وهو يكتب كتابه وكان الرجل مكشوف عنه الحجاب. إنهار ما بتشجور ترجمة كنين. لم تكن استقالته أو بمعنى أوضح إقالته تا آخرش. إنها حمي المتنها جيز دارن إن متنية دارن. وقد ذكرت ذلك في مقالات سابقة أن القراءات أو أن القراءة تحولت إلى طريقة أكل الأصافير. إن كاملا بوازية الشماء منطبقة. تحولت القراءة إلى طريقة أكل الأصافير. يشجور ترجمة كوني. مع احترامي للأتباء وابني واحد منهم إلا أن البعض منهم أتباء بالبركة. أتباء بالبركة چی ترجمه کنیم؟ ان ابواب الاتحاد الاوروبی لم تعد مغلقه الى الابد في وجه اوكرانيا، بمعنى ان هذا الدور وان لم يتضمن تعهدا اوروبيا صريحا لاوكرانيا بهذا المعنى الا انه تضمن رساله تقول ان ريحان يوشينكو على اوروبا ليش عشان ابليس. هشام ابلیس رو چی ترجمه کنید؟ فی الجنتی، نعم، کما اثبت هذا الدور خب بکنم این یه اشتباه تایپی داشته باشه که من اصلاح شدش رو خدمتون میفرستم. اضعف الایمان افوان ان نتذکر الفلسطینین طوال الوقت طوال الوقت ومن لم يرزقه الله بأطفال يكفل ابن الشهيد يكفل ابن الشهيد ومن لم يرزقه الله بأطفال يكفل ابن الشهيد. اینو چی ترجمه کنیم؟ ای این لش رو مطمئن نیستم، این فکر کنم چیز باشه، عشم ابلیس درسته، ولی خب این رو باید چک کنم، فکر میکنم نیاز به یک تعدیلی داره. تنسیه و تعبیر، همین سه مورد، تنسیه و تعبیر ذات سبق غیر اسلامیه، این دیگه تأثیر پذیرفته از فضای غیر اسلامی هست. هنذا اضع فی الصحیون، هنذا اضع فی الصحیون حجر زاویه مختارا کریما والذی یؤمن به لن یخزا. چی ترجمه کنیم؟ غنی فرمید لعلنی لا ابالغ ان اذا قلت ان زواج امریکا مع اسرائیل، نعم، زواج کاتولیکی لا تنفصل اراه ابدا. اینو چی ترجمه کنیم توی فارسی؟ و اصلا زواج کاتولیکی چرا آورده؟ این خیلی راحت میتونست توی یک فضای دیگری بیاره، ولی خب رفته ما رو وارد یک گفتمان دیگه کرده، زواج کاتولیکی آورده، لا تنفصل اراه آورده. دوستان تا اینجا رو من خدمتتون میفرستم، خواهشان ترجمه ها رو فکر کنم یکی دو جا اشتباهات تایپی داشت که اینا رو اصلاح میکنم خدمتتون ارسال خواهم کرد. تا هفته آینده این صفحه به اضافه صفحه قبل و صفحه قبل از همینجا دیگه، از اینجا تا اینجایی که خوندیم رو ترجمه کنید برای من بفرستید. هفته بعد این مقدار رو با هم دیگه بررسی میکنیم، در مورد تناسیه هم خودتون مطالعه کنید. این تطبیق عام رو سر کلاس حل میکنیم، تطبیق عام رو سر کلاس هفته یعنی اگه وقت کردیم حتما حل میکنیم. اینها رو خواهشان دوستان حل کنن، یعنی ترجمه کنید، و اون داستانهایی که در پشت این کدهای بین متنی هست رو در بیارید، یادداشت کنید، توضیح بدید که متنها همه بین متنند، به قول فرکلاف، به قول کریستوا، همه متنها بین متنند، هیچ متن مستقل مستقلی وجود نداره، متنها در دل همدیگه جای دارند و به هر حال تأثیر و تأثیر میپذیرند. دوستان اگه سوالی هست من در خدمتم، اگر نه انشاءالله هفته آینده اینها رو ترجمه کنید برای من بفرستید که ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم. سوالی هست؟ تسلم يا محمد، سلامت باشید يا بخاخ، اسمك حلو، انتظار بدف على راسي على راسي. بخاخ حلو، بخاخ حلو حلو، بخاخ وربما جدكم هو تاعي، نعم حاتم. حلو حلو، مشكور مشكور، شكرا شكرا على هذه المعلومة، شكرا. أيضا حلو، أنت سيد، تسلم تسلم تسلم. همايون يعني ملك، نعم، صفة للملوك. mm-hmm. نیالک خوش به حالت نه بابا، این اکتسابی نیست. سید اقبال گفتن که نیالکم، این چیز در واقع چیزی نیست که بگید کسبش کردیم، اسم دیگه. خیلی خب، خوشحال شدم دوستان. انشاءالله هفته آینده شما رو زیارت خواهیم کرد. استودیوکم بالله العظیم. سید بخاخ چیزی میخواستی بگید؟ العفو للمقاطع یا بخاخ، اگه چیزی میخواستی بگید. صداتون یه خورده قطع شد، ما عذرخواهی میکنم. بله.